Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հաղորդաշարին անդրադարձել էին Քարոս Ստեփանյանի «Սասունցի Դավիթ» օպերայի Արցախյան առաջնախաղին։ Բեմադրության հետ կապված աշխատանքների ծավալին ծանոթացրեց նախագծի հեղինակ և գեղարվեստական ղեկավար, խմբավար, երաժշտագետ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, Սպեղանի երգչախմբի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար Սարինե Ավթանդիլյանը։ Իսկ այսօր կբացահայտենք այլ մանրամասներ նախագծի մյուս մասնակիցների օգնությամբ։ Նախ մերուն կնդիրներին հիշեցնենք, որ մեր ազգային վիպերգը, որպես ամենահզոր և ամենամարդկային էպոս, 2010 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ընդունվել է իբրև համաշխարհային մշակութային ժառանգություն։ Արդեն քանի դար էպոսը ազգային ինքնության ոգին արթուն է պահում մեր ժողովրդի սրտում ու մտքում, հայրենասիրության ու ազատատենչության կրակը բորբոք պահում իր զավակների հոգում։ Օպերայում դավթի շուրթերով հնչող «Սասունը գերի չի եղել երբեք ու չի լինելու» խոսքերի ճշմարտացիությունը իր արյամբ ու կյանքի գնով ամեն օր հաստատում է սահմանին կանգնած հայ զինվորը։ Մեր ժամանակի մեծագույն գրողներից Լևոն Խեչոյանի համոզմամբ էպոսը հայի ավետարանն է, նրանում մեր ժողովրդի գենետիկ կոդն է, և յուրաքանչյուր հայորդի պետք է դաստիարակվի էպոսի արժեհամակարգով։ Այս կարծիքին է նաև նախագծի հեղինակը, ում խոսքով էպոսը սերուններին հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու գործիք է, քանի որ ժողովրդին ճանաչել կարելի է միայն իր էպոսից։ Յուրաքանչյուր էպոս բնութագրում է իր ազգին, մեր էպոսը խաղաղության, բարության գովերգումն է, իսկ Դավիթը համամարդկային վե արժեքների ճարտարապետն է, որի ուզածը խաղաղ շեն երկիրն է։ Նա մարմնացումն է իր ժողովրդի, մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց Սարինե Ավթանդիլյանը։ Ասենք, որ օպերայի առաջնախաղը նախատեսված էր ներկայացնել Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձին, այսինքն 1 տարի առաջ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այն հետաձգվեց։ Այսօր արդեն այն կընդգրկվի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի խաղացանկում։ Արցախի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը կարևորում է երաժշտական այս բացառիկ նախագծի իրականացումը հենց Շուշիում։ Երրորդ անգամ արդեն կարելի է խոսել կայացած հանդույթի մասին, և ամեն մի օպերա, որ բեմադրվում է Շուշիում, դա պատմական իրադարձություն է, ոչ միայն այն առումով, որ Շուշին նորից վերակենդանանում է որպես մշակույթի կենտրոն, այլև այն պատճառով, որ մենք ամեն անգամ բեմ ենք անում մի կոթողային ստեղծագործություն, և հատկապես որ դա հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունն է, այսինքն դա շատ կարևոր է նաև մեր հայկական երաժշտարվեստի ժառանգության պահպանման և հանրահռչակման առումով։ Thank you. Սասունցի Դավիթ օպերայի բեմադրող ռեժիսոր Արմեն Փիրի Մասիհին, որը վերջին տարիներին Պարսկաստանից տեղափոխվել եւ մշտական բնակություն է հաստատել հայրենիքում, սիրով, բայց եւ պատասխանատվության զգացումով է ընդունել առաջարկը։ Նրա խոսքով, որքան էլ համտորեն օգտագործեն համակարգչային գրաֆիկայի ու նորագույն տեխնիկայի հնարավորությունները, դեմադրական նոր մոտեցումներն ու հնարները, կարևորը էպոսի հզոր գաղափարն է եւ Հարո Ստեփանյանի ստեղծած գեղեցիկ օպերան։ Թեպետ էպոսի երրորդ ճյուղն է ընկած օպերայի հիմքում, նա բեմադրության մեջ ընդգրկել է նաեւ Ծովինարին, ով էպոսի նրա սիրելի հերոսներից է եւ ումից սերում են Սասնա դյուցասունները։ Ասենք, որ սա ռեժիսորի առաջին մեծ աշխատանքն է, որին ձեռք է զարկել սիրով ու պատասխանատվության մեծագույն զգացումով։ Այս էպոսում արտահայտված է մեր ազգի հզորությունը։ Իմ նպատակն է, որպես ռեժիսոր, ճիշտ պատկերով եւ համահունչ երաժշտությամբ տեղ հասցնել հանդիսականին, վստահեցրեց բեմադրիչն ու հավելեց. «Սա հայրենասիրական աշխատանք եմ համարում ազգային արժեքները պահպանելու համար»։ Երբ գործնանում ես սիրով, ուսումնասիրելով օպերային բոլոր մանրուքները ու ազնիվ ես մոտենում աշխատանքին, ապա մտահոգություն չես ունենում հանդիսատեսից, բայց ցանկություն կա, որ այս հրաշալի օպերայի հաղթական գաղափարն ապրի իմ հայրենակիցների մեջ, որ մենք անպարտելի եւ իմաստուն ազգ ենք։ Փարիզաբնակ հայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Փարիզի օպերային թատրոնի երգիչ Սուրեն Շահիջանյանը սիրով է ընդունել օպերայի դիրիժորը լինելու առաջարկը։ Նրա խոսքով թեպետ այն ժամանակ դեռ ծանոթ չէր երաժշտությանը, բայց համաձայնել է, որովհետև էպոսն ինքնստինքյան հուշում էր, որ դահասարակ բան չպիտի լինի։ Նրա կարծիքով այս օպերան նախորդներից տարբերվում է եւ շատ է յուրահատուկ, որովհետև կոմպոզիտորի համար բարդ է օպերա գրել մի սյուժետով, որը ոչ թե դրամատուրգիական է, այլ պատմողական, ավելի շուտ կարող է լինել օրատորիա։ Այն շատ խորը եւ ինտելեկտուալ երաժշտություն է, միաժամանակ իլյուստրատիվ նկարագրողական։ Լսենք նրա։ Սա նոր երաժշտություն է, յուրահատուկ հիմնվում է հայկական մելոսի վրա հիմնականում։ Բայց մեջը մենք լսում ենք ազդեցությունը Վագների, Վագների ազդեցությունը կա շատ տեղերում։ Ես հիմնականում լսում եմ եւ կարուսվածքով եւ խորացերով Վագների մեծ ազդեցությունը։ Չնայած իհարկե ինքը ազդվել է բոլոր մեծ կոմպոզիտորներից, բայց իհարկե մենք բոլորը սովորում ենք ինստրումենտից եւ մեկը մյուսից սովորում է, ինչպես Մոցարտը Հայդենից է սովորել եւ Բեթհովենը Մոցարտից եւ այլն, միշտ այսօր իհարկե դա շատ նոր երաժշտություն է, ասում են, որ 36 տեղին չեն կարողացել դոմադրել, երևի չգիտեմ ինչ-ինչ քաղաքական պատճառներով, բայց հուսով եմ, որ այս օպերան կապրի, բայց դա արդեն հանդիսատեսը պետք է որոշի, արդյոք նա կապրի, թե չէ օպերան։ Հուսով եմ, որ անպայման Կարմեն առաջի օրը, երբ որ կատարվեցին անհաջողությունները, բայց տեսա ինչքան ապրում, ամենակատարվող օպերան է։ Մենք բոլորը շատ ենք սիրում այս երաժշտությունը, ամոս ասեմ, մտել ենք իր մեջ։ Ժամանակ երբ եք բոլորիս համար, որ հասկանալ, որտեղ ոչ մի լսելու բան չկա, ոչ դիսկա, ոչ բան կա, այսինքն հեշտ չէր մեզ բոլորիս իմի բերել այդ ամեն ինչը, ծանր աշխատանք կաղատարը, շատ ծանր, բայց ինքը, ոնց ասեմ, լաբորատուար աշխատանք է, որովհետև զգում ես, շատ մեծ ռիսկի է դիմել, օրկեստրով կան շատ յուրահատուկ և գեղեցիկ է, մեղեդային այնքան շատ է, որ կառուցել հարմոնիկ բոլոր այդ բաները, մեջը ենթաձայնային պոլիֆոնիաներ կան, որը աշխատեցինք, որ հանչի անպայման լեյտմոտիվներ անցնում են, փոքրիկ լեյտմոտիվներ կա բոլոր կերպարների մոտ, դա արդեն Վագներն է ելի անդադառնում, բայց օրկեստր մոտեցումը իր մեծ մասշտաբով մեծ ցաներ կտավ է։ Իհարկե Շուշիում մենք կատարեցինք մի քիչ փոքրացված ձևով, որովհետև նախ նա շատ երկարատև օպերա պետք է լիներ, մենք մի քիչ իրան ծխնեցինք եւ հուսով եմ, որ կարող է պատահի մի օր էլ կատարվի շատ տոտալ ձևով, այսինքն շատ մեծ եջահում։ Մեր հայաշատ տաղանդավոր ժողովրդին, որովհետև մեր մոտ մեր երկիշները, որովհետև այս դերերը Վագներյան ձայներ են պետք, լայն, մեծ, ծանր, հզոր, ու մենք ունենք։ Այո, իհարկե կարող, եթե չկարողանան, մենք չենք շարունակի։ Ասենք որ ներկայացման մեջ իթիվս շատ նոր մոտեցումների հանդիսատեսը բեմին տեսավ մի նոր վերգո՝ լիրիկ տենոր Բերջ Քարազյանի մեկնաբանությամբ, ում հետ զրուցեցին կերպարի ստեղծման ու ստեղծագործական այլ հարցերի շուրջ։ Ձեր ներկայացրած վերգոյի կերպարը հեռու է մեր էպոսի ճանաչած կերպարից։ Ինչպիսի մտածում եք։ Համենայն դեպս աշխատեցինք, քանի որ ինքը շատ ավելի դրական եւ սասնա դոհմի ներկայացուցիչ է, ավելի աշխատեցինք իր վրայից այդ ծրան վերգոյի պիտակը հանենք։ Իհարկե ինքը շատ ավելի կասկածների մեջ է եւ շատ ավելի ուժը առնում իր ժողովրդից եւ իր մեծերից։ Ինքը միայնակ եղած ժամանակը մի քիչ ավելի խոճապի մեջ է, եթե տեսակ, իսկ երբ որ գալիս Սեն նամանավան Սասունցի դավթի հայտնվելով արդեն ամեն ինչ փոխվում է եւ միանգամից կերպարանափոխված, արդեն մարտական դրամադրված ստանում ենք իշխան վերգոն։ Այնուամենայնիվ դա նոր մոտեցում է։ Այո, նոր մոտեցում է եւ ես կասեմ, որ ինձ դուր է, քանի որ իմ դերն է շատ ավելի դրական, շատ ավելի խիզախ, շատ ավելի ոգևորող իր ազգին, այսինքն ինքը եւ ստանում է իր ազգից եւ տալիս է այդպիսի մի հատ կամուրջային կերպարաշատենք ստեղծել, որպեսզի միասնականության ուժը խորհրդանշող։ Այո, այո, այո, այո, այսինքն որովհետև անհատներով, այո, այսինքն միանշանակ մենք բազմիցս այդ աստը արցանագրել ենք եւ հպարտանում ենք, որ մեր ազգը դերևս այդ գիծը շարունակում է եւ աշխատեցինք այս տարը ներմուծել, կարծում եմ, որ հաջողստացել ենք։ Սա ձեր վերջին դերն է առայժմ, թե՞ ուրիշ դերերի վրա աշխատանք։ Չէ, հիմա պատրաստում ենք թատրոնում Պողիկտոսը, պետքա վերականգնենք Պողիկտոս օպերան։ Այո, Լևոնյանի բեմադրությունը պետքա վերականգնվի եւ ինքը նորից հայ ազգի մասին պատմող, հայ ազգի սխրանքներից խոսող դարերից եկած այդ պատմությունը, եւ ինչու՞ չէ, այդ ներկայացումը անպայման պետք է լինի մեր խաղացանկում, որովհետեւ եթե Արտասահմանյան կոմպոզիտորները նշել են այդ փաստը, մենք պետք է միշտ դեր կանգնենք եւ բարձրաձայնենք եւ ամբողջ աշխարհին ցույցանք, որ մենք այն դարավոր ազգերից ենք, որտեղ շատ բիբլիական պատմություններ հիշատակել են։ Այսօր բացի թատրոնում որտեղ եք ներգրաված, շարունակում եք տաղարան ներկայանալ։ Այո, տաղարանում եմ աշխատում, ես հեչմիածնում եմ, այսպես ասածին պարտքը կատարում, դրսում համերգներ եմ ունենում, մի քիչ աշխատանքային առումով բավականին ծանրաբեռնված, բայց աշխատում եմ, ինչ որ մոսկե միջին գտնեմ, որ եւ դրսիս կարիերան չխանգարվի եւ Հայաստանում իմ աշխատանքը։ Վերջինը եղա Գերմանիայում, Կարմինա Բուրանահուլիսին, նրանից առաջ երկու անգամ Պետերբուրգում եւ հիմա էլ պատրաստվում եմ հոգտեմբերի պակաս չկա։ Չէ, պակաստո չեմ բողոքում։ Մի քիչ այս տարի շատ է, մի քիչ կարող է շատությունս են բողոքում, որովհետև կարող եմ ստացի, որ մի քիչ ավել բացակայեմ, որը շատ չեմ ցանկանում, բայց Լոնդոնում ունեմ, Նյու Յորքում ունեմ եւ արվեստագետի կյանքը այսպես է պետք է կարողանալ համատեղել եւ դիմանալ։ Ընդհանուր առմամբ հիշում եք քանի դերեր ունեք։ Ես ճիշտն ասած, 2 տարի առաջ, երբ որ կենսագրականս ներկայացնելու հարկ կար, ներկայացրեցի, նշեցի, որ երևի 44-45-ից ավել այդ ժամանակ օպերային եւ օրատորիալ ժանրի տարբեր դերերքեր, որ հետ նայեցի, ասեցի, որ բավականին աշխատանք եմ կատարել, կարա շատ չի, բայց քիչ։ Դրանց մեջ առանձնահատուկ կա դեր։ Առանձնահատուկը դա Կարլ Օրֆի Կարմինա Բուրանանա, ինքը մեջը շատ փոքրիկ դերեր կա, Խարույկի վրա կարմրացվող Կարապի երգնա, ինքը շատ բարդակատար մանարումով, եւ ես կարող եմ ասել, իմ դերսի համերգները երևի 50% կամ 60% այդ դերերքով եմ հանդես գալիս, որովհետեւ ինքը շատ բարդ է, շատ բարձր է, եւ զայնով հաղթահարելը շատ դժվար է, միշտ կոնտրտենորներն են երգում կամ ինչ որ ուրիշ ձև աշխատում են, ինչ որ իմիտացիա անեն, բայց զայնով երգել այդ բաժին դժվար է, որը ստացվում է իմ մոտ եւ աշխատում եմ օգտագործել։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ լինի ինչ-որ մի Ռոսինի կամ Դոնիցետի, որը իմ ձայնին շատ ավելի հարմար է, ուղղակի ինքը միշտ ձայներն էլ բավականին դժվար, որովհետև բավականին պետք է լիրիկ եւ շարժունակ ձայներ լինեն, որը մի քիչ Հայաստանում ցավոք քիչ են։ Կցանկանամ, որ մի օր այդ օպերաներից մեկը, որը իսկական իմ ձայնի համար է, կարողանամ։ Պայքարում եմ ես, որպեսի լինենք։ Թատրոնի ղեկավարությունները իհարկե դիտակցաբար աշխատում ենք, որ հասնենք այդ բարձրությանը, եւ կարծում եմ, որ կլինի Մայսոր Բելյանի ղեկավարությամբ, որովհետեւ ինքը լինելով դրսում այդ ամեն ինչի արժեքը շատ լավ գիտի եւ աշխատում է կյանք տալ այդ ամեն ինչին, կարծում եմ կլինի։ Thank you. Նախագծի հեղինակը պարզաբանում է, որ բեմադրության մեջ նոր անուններ կան, որոնք իրենց հետ նոր մոտեցումներ ու հայացքներ են բերում։ Նրա խոսքով հանդիսատեսը պետք է պատրաստ եւ իրազեկված լինի, որ ավանդական օպերաչի տեսնելու, առավել եւս թրով ու ատլետիկ կազմածքով, Սասունցու Հակուկապով, Սասունցի Դավիթի տեսնելու։ Մեր հերոսն ուրիշ է, շատ տարբեր համընդհանուր պատկերացումներից ու կարծրատիպերից։ Դավիթն ազատատենչ, նուրբ հոգու երիտասարդ է, որը մսրամելիքին հաղթում է ոչ թե իր ֆիզիկական, այլ աստվածային ուժի շնորհիվ։ Նա փիլիսոփայական կերպար է եւ ընդհանրապես մեր ազգային էպոսն է հագեցած համամարտկային փիլիսոփայական խորշերտերով, հավելում է Սարինե Ավթանդիլյանը։ Սասունցի Դավթի դերակատար Մկրտիչ Բաբաջանյանը հրավիրվել է Գերմանիայից, ներկայացումից հետո փոքրիկ սրույց ունեցան Կերկչի հետ։ Արդեն 18 տարի է Գերմանիայում եմ, հրավերով գնացին Գերմանիա, իմ առաջի կնոջ հետ եւ միասին սկսեցինք այնտեղ օպերային գործունեությունը։ Դուք հենց օպերային երգչի ուսումնարանում եք։ Ես ավարտել եմ որպես օպերային եւ սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժոր Էմի Խաչատուրյանի մոտ եւ ասենք ունեմ ինքս 4 դիպլոմ, որից 2 ասպիրանտուրա եւ ամեն ինչ ինձ բավականին շատ էր օգնում, որ կարողանամ արտասահմանում ինձ ցուցաբերեմ, որովհետեւ թե դիրիժորներին հեշտ լինում աշխատել, որտեւ ինքս եմ դիրիժոր, ես 2 տարի մեր Պետական օպերային թատրոնում որպես երկրորդ դիրիժոր աշխատել, այն ժամանակ Տիգրան Լևոնյանին տնորենը, ասենք որպես օպերային երգիչ ես սովորել եմ Արաք Զավթյանի մոտ, բայց պետք է ճիշտ ասեմ, երբ որ ես գնացի արդեն արտասահման, պետք է լուրջ արդեն վերաբերվեի ձայնս մշակի, որտեղ մեծ վարպետների մոտ եմ գնացել մաստեր կլասեր եւ ասենք մասնավոր դասերի եւ միջևս վերջերս էլ անցյալ տարի Հռոմեի գնացել Ռոբերտո Ֆրոնտալի, տենց մեծ բարիտոն կա, որտեղ այնտեղ ընդհուված է, որ կապ չունի ինչքան լավ երգիչ ես, պետք է տարվա մեջ մի երկու անգամ գնաս, որ կարողանան լսել, ուղություններ տալ, եւ բավական շատերի մոտ ես եղա, եւ ասեմ, որ ցանկիս մեջ ունեմ արդեն 52-53 օպերաներ, դերեր, բավականին մեծ է սա։ Գերպարի բացման բանալին ձեզ համար ո՞րն էր։ Սա ամբողջը ներկայացնում է հայ ազգը։ Եվ ուղղակի բառը չեմ ասում, որովհետև այս կերպարը մեծ պատիվ է ինձ համար, որ կատարեցի սա, եւ երևի պատասխան լինի վերջում, երբ որ արդեն խորալի նման աղոթքին նման բաներ ինձ մոտ արդյունքներ եկավ, ես ինձ զսպում էի, որ չլինեմ։ Այո, իհարկե, դա այնքան խորը իմ սրտի մեջ գնաց, որովհետև ինքս հայ եմ, հայ ծնվել եմ, հայ կմահանամ, եւ սա իմ ազգի համար հպարտություն է, եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր սենց փայլում կատարվեց։ Ինչ զգացում էր, երբ ստացաք հրավերը։ Հրավերը երբ որ ստացանք, օպերային ծանոթ չէր ինձ, ես խնդրեցի, որ նոտաներ ուղարկեն, որ ծանոթանամ։ Ճիշտ ասած, սա բավականին ուրիշ ոճով է գրված, ասենք ավելի ժամանակից կարելի է ասել, ստիլը եւ բեմադրությունը, սկզբից որտեղ դերն էլ բավականին դրամատիկ է, սա հերոսական կերպար է Սասունցի Դավիթի, եւ սկզբից ասեցի պետք է ժամանակ տալ, որ մտածեմ, մի քիչ մտածեմ, մոտորապես անցավ մի 2 շաբաթ, բայց դրանից արդեն համաձայնություն տվեցի։ Պատասխանատվությունը շատ մեծ էր, որովհետև այս կերպարը բացի երաժշտական կատարողական բարդություններից, որ իսկապես դրամատիկ շատ բարդ դեր է, որ ես կատարեցի, իմ մոտ մեծ պատասխանատվություն է, որ կարողանամ իսկապես այնպես մատուցել, որ ժողովուրդը այդ ուժը հերոսի ստանա, որովհետև մեր ազգը պետք է հպարտանա, որ եւ միջև այսօր ես հույս ունեմ, որ ոչ թե միայն էպոսը Սասունցի Դավիթ, այսօր էլ մենք հերոսներ ունենք, եւ սա բավականին մեծ աշխատանք է։ Գերմանիայում, այո, այս օպերան ներկայանալի է դրսի, մենք կարող ենք սրանով ներկայանալ։ Մենք կարող ենք սա ներկայանալ, բայց ես պետք է անկեղծ ասեմ, որ այնքան բազմազան է ժամանակից մոդեռն երաժշտությունը աշխարհով մեկ, որ ասենք երևի թե պետք է սա լինի կառավարության կողմից պայմանավորվածություն, որ Եվրոպայում տեսնեն, որտեվ սա ազգն է ներկայացնում, որովհետև նույն Եվրոպայում նրանք ասենք դասական օպերաներ են կատարում ժամանակից, ասենք ելի շատ է լինում էքսպերիմենտալ օպերաներ, բայց պետք է ամիջապես կապ լինի, որ սրանք իմանան, թե ազգ ներկայացնող օպերա է, որովհետև էպոսը ես չեմ կարծում, որ ասենք Եվրոպայում իմանան, այո, դեպագիստն է, եւ ինչի ոչ, կարելի է սանել, որտեղ մենք կարող ենք հպարտանալ։ Oh. Սասունցի Դավիթ օպերայի բեմադրության մասին տեղեկացվել է Հարո Ստեփանյանի որդին, Զորայր Ստեփանյանը։ Նա իր ուրախությունն է հայտնել, որ խոր ստեղծագործական ժառանգությամբ վերջապես սկսել են հետաքրքրվել նաև մեր օրերում։ Նա 85 տարեկան է եւ ապրում է Կանադայում։ Չկարողանալով ներկա գտնվել օպերայի առաջնախաղին, նահատուկ շնորհակալություն է հայտնել նախագծի հեղինակին ու բոլոր մասնակիցներին, ում ջանքերով իրականություն է դարձել հոր երազանքը։ Սակայն ներկա էր նրա դուստրը, Գարինե Ստեփանյանը, ով անչափ երջանիկ էր իր պապի հայրենիքում վայելելու օպերայի բեմադրությունը։ Շատ-շատ ուրախ եմ եւ հուզված եմ։ Տատիկս շատ երկար ժամանակ փորձում էր ամեն ինչ անել, որ չմոռացվի։ Նրա մոտ չստացվեց։ Ես ուրախ եմ, որ այսօրվա օրով ամեն ինչ լավ է եւ Հարո Ստեփանյանին հիշում են։ Եվ հույսով եմ, որ այլևս չի մոռացվի։ Եվս հիշեցնենք Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ օպերայի բեմադրության մեջ ներգրավված են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, բալետային խումբը, երգիչները, ինչպես նաեւ հովեր եւ սպեղանի երգչախմբերը։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ հետ հաղորդաշարի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանն էր։